بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: أما بعد، فإنك يرحمك الله بتوفيق خالقك ذكرت أنك هممت بالفحص عن الله خير. پہلے وہ آپ نے پڑھا نا خطبہ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. امام مسلم رحمہ اللہ کا یہ آغاز ہے مقدمے کا، بسم اللہ اور الحمد للہ سے آغاز کیا ہے، اور اس طرح آغاز کرنا سلف صالحین کی سنت ہے جو قرآن کی اقتداء ہے. قرآن پاک بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوا، اور بسم اللہ کے بعد الحمدللہ رب العالمین، تو ان دونوں چیزوں کو جمع کرنا یہ در حقیقت قرآن پاک کی اقتداء ہے. اور اللہ رب العزت نے جو ترتیب رکھی ہے اس ترتیب سے اپنی کتاب کا آغاز کیا جائے. ویسے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ کل امر ذی بال لا یبدأ بالحمد للہ فہو اقطع، سنن نبی داود میں، ابن ماجہ وغیرہ میں، امام نسائی رحمہ اللہ کی کتاب عمد الیوم واللیلہ، اس میں یہ حدیث ہے. اور امام نووی فرماتے ہیں جو اس کے اشارے ہیں کہ عبد القادر الرہاوی کی کتاب میں یہ سند متصل سند کے ساتھ یہ حدیث مذکور ہے، جو امام نووی نے اس کی سند کو حسن کہا ہے. کیا ہے کہ ہر وہ کام جو محترم ہو، اچھا ہو، بڑا ہو، اسے اگر آپ بس الحمدللہ سے شروع نہیں کریں گے تو وہ اقطع ہوگا. اقطع کا معنی قلید البرکہ، اس کی برکت یا تو ختم ہو جائے گی یا انتہائی کم ہوگی. اور اگر آپ اس کام کو بسم اللہ سے الحمدللہ سے شروع کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں زیادہ ڈال دے گا. ایک حدیث میں عجزم کے الفاظ ہیں جس کا معنی اقطع کا ہی ہے، کہ اللہ رب العزت اس کی برکت ختم کر دے گا. لہذا ہر کام بسم اللہ، اور اگر کام کوئی اور زیادہ عظیم ہو، بڑا ہو، تو الحمدللہ بھی ساتھ جو ہے اس کا اضافہ کیا جائے، تو اس کام میں اللہ کی طرف سے برکتیں پیدا ہوں گی. اور امام مسلم رحمہ اللہ نے اسی لیے اپنے اس مقدمے کا آغاز بسم اللہ اور الحمدللہ سے شروع فرمایا ہے. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، مخصوص ہیں، جو عالمین کا رب ہے. رب معنی پالنے والا. رب میں تین معنی ہوتے ہیں، ایک تو خالق، رب معنی خالق، دوسرا مالک، اور تیسرا مدبر، جو توحید ربوبیت ہے. یہ توحید ربوبیت تین توحیدوں کا نام ہے. اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے اور کوئی خالق نہیں. اللہ تعالیٰ ہی ہر شے کا مالک ہے اور کوئی مالک نہیں. اللہ تعالیٰ ہی پوری کائنات کی تدبیر فرما رہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں. یہ تین امور، یہ توحید ربوبیت. تو رب العالمین، اللہ تعالیٰ عالمین کا رب ہے، معنی ان کا خالق ہے، ان کا مالک ہے، اور ان کا مدبر ہے. اور عالمین تمام مخلوقات، یہ عالمین عالم کی جمع ہے، اور عالم بہت ہیں، جہان، انسانوں کا جہان ہے، جانوروں کا، پرندوں کا، نباتات کا، جمادات کا، عالم علوی آسمانوں کی مخلوق، عالم سفلی زمینوں کی مخلوق، یہ سارے عالم ہیں. تو عالمین سے مراد تمام مخلوقات، کہ اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کا خالق، مالک اور مدبر ہے. بل عاقبۃ للمتقین، انجام کار متقین کے لیے، اہل تقویٰ کے لیے. قرآن پاک میں بل عاقبۃ للتقویٰ، انجام کی بہتری ہر کام میں تقویٰ کے لیے. کوئی بھی کام آپ کریں، بظاہر آپ کو نقصان نظر آ رہا ہے، بظاہر آپ کو گھاٹا نظر آ رہا ہے، تکلیف نظر آ رہی، لیکن آپ تقویٰ پر قائم رہیں تو اللہ تعالیٰ اس کام کو بہتر کر دے گا. انجام کار بہرحال تقویٰ کے لیے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو تقویٰ اختیار کرے گا اللہ اس کے سارے کام آسان کر دے گا، اور بالآخر تقویٰ غالب آ جائے گا. امیر عمر فرمایا کرتے تھے کہ لو کانت السماوات والارض رتقا علی عبد فتق اللہ لجعل له مخرجا، اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں ملا کر کسی بندے کے سر پہ لاد دی جائیں اور بندہ صرف تقوی اختیار کرے تو اللہ رب العزت آسمانوں اور زمینوں کے بیچ میں سے اس کو راستہ عطا فرمائے گا. ان آسمان و زمینوں کے پیٹ کو پھاڑ کر چاک کر کے اسے نکلنے کا راستہ مہیا کر دے گا. یہ تقوی. تو والعاقبت للمتقین, انجام کار ہر معاملے میں ہر کام میں متقین کے لیے, رحل تقوی کے لیے. اور سب سے بہترین جو بڑا انجام ہے وہ قیامت کا اور آخرت کا انجام ہے, جس میں جنت کی سعادت اور کامیابی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. اور یہ کامیابی بھی تقوی پر قائم ہے. اعدت للمتقین, کہ جنت تیار کی گئی ہے متقین کے لیے. اور فرمایا کہ والصلاۃ وصلی اللہ علی محمد خاتم النبیین, کہ اللہ تعالیٰ رحمتیں جو ہے وہ نازل فرمائے اور برکتیں نازل فرمائے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر, جو کہ خاتم النبیین ہے, جو سلسلہ نبوت کے آخری نبی ہیں. آپ سے قبل نبوت جاری تھی, قائم تھی, انبیاء آ رہے تھے, اور آپ کی آمد آخری نبی کے طور پر ہے, اور آپ کی بعثت کے بعد نبوت کا سلسلہ بند ہو چکا اور موقوف ہو چکا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر نبوت سے سلسلہ نبوت کی تعبیر فرمائی ہے, کہ سمجھیں کہ یہ ایک محل ہے, ہر نبی ایک اینٹ کے طور پر ہے, ہر نبی ایک اینٹ کے طور پر, اور وہ اینٹ آتی گئی اور اس محل میں جڑتی گئی اور پیوست ہوتی گئی, حتیٰ کہ ایک اینٹ کی جگہ باقی رہ گئی. وہ جگہ پر ہو تو محل مکمل ہو. فرمایا کہ میں وہ آخری اینٹ ہوں, اب اس محل میں کوئی گنجائش نہیں, کسی اینٹ کی جگہ باقی نہیں. تب کوئی بھی نبی ہوگا وہ جھوٹا اور کذاب ہوگا, اور وہ چونکہ محل میں جگہ ہی نہیں ہے اینٹوں کے نصب ہونے کی, آخری اینٹ میں تھا, نصب ہو چکا اور محل مکمل ہو چکا. اب کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا تو وہ دعویٰ اس کا جھوٹا ہوگا. وہ کہاں نصب ہوگا؟ مرزا قادیانی, وہ ایک ہی جگہ اس کو ملی نصب ہونے کے لیے, اور وہ بیت الخلاء کا جو سوراخ ہوتا ہے, اس کی موت بیت الخلاء میں ہوئی تھی نا, تو وہاں نصب ہو گیا جا کر. باقی محل جو ہے وہ مکمل. تو سلسلہ نبوت ختم ہو چکا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر کا فرمان ہے, لا نبی بعدی, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. اور آپ نے 30 جھوٹے نبیوں کا ذکر کیا, وہ سارے دجال اور کذاب ہوں گے جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کریں کہ میرے بعد, تو میرے بعد کوئی نبی نہیں, اگر ہے تو وہ سب جھوٹے ہیں. امام مسلم پر یہاں ایک اعتراض وارد کیا گیا کہ نبی علیہ السلام پر صرف صلات کا ذکر کیا انہوں نے, اگر وصلات و سلام کہہ دیتے تو بات مکمل ہو جاتی. نبی علیہ السلام پر صرف صلات کہنا کہ الصلات علی النبی ہے, الصلات علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, سلام کے بغیر, یقیناً یہ ایک نقص یا ایک کمی شمار ہوگی. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم دو چیزوں کا ہے کہ صلوا علیہ وسلموا تسلیما, کہ صلات بھی پڑھو اور سلام بھی. جب آپ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, دونوں چیزیں آ جاتی ہیں, صلی اللہ صلات ہے اور سلم سلام ہے, صلی اللہ علیہ وسلم دونوں چیزیں. مگر امام مسلم رحمہ اللہ نے یہاں صرف صلات کا ذکر کیا ہے, سلام کا ذکر نہیں کیا. یہ ایک مواخذے کے طور پر علماء نے اور شارحین نے ذکر کیا ہے. یہ واقعتاً ایک کمی ہے, اور مکمل جو ہے وہ نبی علیہ السلام پر ایک درود, وہ صلات و سلام دونوں کے ساتھ. وعلی جمیع الانبیاء والمرسلین, اور سارے انبیاء اور سارے مرسلین پر جو ہے وہ صلات و سلام ہو اور اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہو. تو اللہ تعالیٰ کی حمد کے بعد اللہ کے پیارے پیغمبر پر صلات کا ذکر کرنا یہ ایک عادت مستمرہ ہے. اور ویسے بھی اللہ پاک کا فرمان ورفعنا لک ذکرک, کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے ذکر کو اونچا کریں گے. اس کی جو اظہر تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ جہاں میرا ذکر ہوگا آپ کا بھی ذکر ہوگا. ما ذکرت الا وقد ذکرت, کہ جہاں میرا ذکر ہوگا, میرا کوئی نام لے گا, وہاں آپ کا نام بھی ہوگا اور آپ کا ذکر بھی ہوگا. چنانچہ الحمدللہ رب العالمین اللہ کا ذکر ہے, وصلی اللہ علی محمد یہ رسول اللہ کا ذکر ہے. تو یہ ذکر کی بلندی, کہ جہاں جہاں اللہ کا نام گونجے گا وہاں وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی گونجے گا. چنانچہ نماز میں اذان میں دونوں چیزیں موجود ہیں, اللہ کا ذکر بھی رسول اللہ کا ذکر بھی. اور ہم کہتے ہیں جو ہمارا ایک منہج ہے عہد الحدیث کا کہ ہر مقام پر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ساتھ ساتھ چلے, اس کی ایک علامت یہ ہے کہ ہر عمل رسول اللہ کے ذکر کے بغیر ادھورا ہے. نماز ہے, روزہ ہے, حج اور زکوٰۃ ہے, سب کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اللہ کا ذکر آ گیا, رسول اللہ کا ذکر کیسے آئے گا؟ یہ ہم کرتے ہیں الحمدللہ کہ طریقہ رسول اللہ کا, عبادت اللہ تعالیٰ کی اور طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. معنی ہر عمل میں قدم بقدم جہاں اللہ کا ذکر ہے وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی. لیکن جو لوگ یہ تو کہتے ہیں عبادت اللہ کی, طریقہ فلاں امام کا, عبادت اللہ کی, طریقہ ابا اجداد کا, عبادت اللہ کی اور طریقہ قوم برادری کا, تو انہوں نے ظاہراً اللہ کے پیغمبر کے نام کو مٹا دی. ورفعنا لک ذکرک اس کے مصداق کے خلاف ہے. جہاں اللہ کا ذکر ہوگا رسول اللہ کا ذکر بھی ہوگا. تو عبادات کے سارے نظام میں اور پورے دین میں اللہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول کا ذکر بھی ہے. چنانچہ نماز روزہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے, اللہ کا فریضہ ہے, اور طریقہ کس کا ہوگا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اسی لیے شیخ الاسلام نے فرمایا ہے کہ دو سوال کے جواب جس شخص کو معلوم ہو اس کے پاس پورا دین ہے, پورا دین اس کی گرفت میں. ایک ہے من تعبد, دوسرا کیف تعبد, عبادت کس کی کرنی؟ اس کا ایک ہی جواب ہے اللہ کی. عبادت کیسے کرنی؟ اس کا بھی ایک ہی جواب ہے رسول اللہ کے طریقے کی صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ پورا دین ہے. تو اللہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول کا ذکر تمام عبادات میں, پورے دین میں, یہ بھی الحمدللہ ہمارا منہج ہے اللہ پاک کی توفیق سے. جی. أما بعد فإنك يرحمك الله بتوفيق خالقك ذكرت أنك هممت بالفحص عن تعرف جملة الأخبار المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنن الدين وأحكامه وما كان منها في الثواب والعقاب والترغيب والترهيب وغير ذلك وغير ذلك من صنوف الأشياء بالأسانيد التي بها نقلت وتداولها أهل العلم فيما بينهم, فأردت أرشدك الله أن توقف على جملتها مؤلفة محصاة. جي بارك الله فيك. أما بعد, يعني حمد و صلاة کے بعد, اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کے رسول پر درود اور سلام کے بعد, فإنك يرحمك الله بتوفيق خالقك ذکرتا, کہ آپ نے اللہ پر رحم فرمائے, اپنے شاگرد کو دعا دے رہے ہیں. اور یہ ایک تلطف اور شفقت کا اسلوب ہے کہ شیخ اپنے شاگرد کو بار بار دعا سے نواز رہے ہیں, اور یہ کلمہ بار بار آئے گا. یہ شاگرد کون ہے؟ اس کا نام مذکور نہیں, اس لیے بیشتر شارحین نے نام ذکر نہیں کیا کہ یا تو امام مسلم کا شاگرد ہے کوئی, یا ان کا کوئی ترین ہے, ان کے دور کا کوئی ساتھی ہے جس نے ایک خواہش کا اظہار کیا. اور بعض شارحین نے, یعنی کسی سند کے ساتھ نہیں بلکہ ایک اندازے سے ایک نام ذکر کیا ہے, اور وہ ابو اسحاق ابراہیم بن محمد بن سفیان. ابو اسحاق ابراہیم بن محمد بن سفیان, امام مسلم اس سے مخاطب ہیں. یہ نام اندازے سے کیوں ذکر کیا؟ کیونکہ ابو اسحاق جو ہے یہ امام مسلم کا ملازم شاگرد تھا, ہمیشہ ساتھ ساتھ رہتا تھا, اور صحیح مسلم کو مکمل روایت کرنے والا امام مسلم سے ابو اسحاق ہے. تو ان قرائن کی بنا پر علماء نے یہ ذکر کیا کہ ابو اسحاق ہی ہو سکتے ہیں جن سے امام مسلم مخاطب ہیں, کہ اللہ پر رحم فرمائے, آپ نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سکر تھا, انک حممت بالفحص ان تعرف جملۃ الاخبار المأثورہ, کہ آپ نے ایک ارادہ کیا, ایک قصد کیا ہے کہ آپ ان احادیث کو پہچانیں جو اللہ کے پیارے پیغمبر سے منقول ہیں. یہ آپ نے ایک نیت کی ہے, ایک پروگرام بنایا ہے ان احادیث کو جاننے کا, ایک اچھی خاصی تعداد کا, جو نبی علیہ السلام سے منقول ہیں اور نبی علیہ السلام سے ثابت ہیں. وہ احادیث کس موضوع سے متعلق ہیں؟ فی سنن الدین و احکامہ، ان دین کے احکام، دین کی سنتیں جیسے نماز، روزہ وغیرہ، اور وما کان منہا فی الثواب والعقاب، اور وہ حدیثیں بھی جن کا تعلق ثواب اور عذاب سے ہے، فلاں عمل کرو گے تو یہ ثواب ملے گا، فلاں گناہ کا کام کرو گے یہ سزا ملے گی اور یہ عذاب ملے گا، ان احادیث کو احادیث ثواب اور احادیث عقاب کہا جاتا ہے، یا احادیث ترغیب اور ترہیب، ترغیب کا معنی رغبت دلانا اور ترہیب کا معنی خوف پیدا کرنا، جہنم کا خوف، اللہ تعالیٰ کی وعید کا خوف، تو یہ احادیث، ان آپ کا ارادہ یہ ہے کہ دین کے احکام اور دین کی سنتوں کے تعلق سے اور ترغیب و ترہیب کے تعلق سے اور ثواب اور عذاب کے تعلق سے نبی علیہ السلام کی احادیث کی ایک معقول تعداد آپ جاننا چاہتے ہیں اور معلوم کرنا چاہتے ہیں. یہ شاگرد جس نے ایک رغبت ظاہر کی، اس کی شرط کیا ہے؟ کہ مجھے کچھ احادیث بتائی جائیں، سکھائی جائیں اور بیان کی جائیں، جن کا تعلق نمبر ایک احکام دین سے ہو، نمبر دو ترغیب و ترہیب اور ثواب و عذاب سے ہو، اور تیسری شرط جو آگے لگائی وہ یہ ہے کہ وہ یہ ساری مسند ہو، اللہ کے پیغمبر سے منقول ہو، اور کوئی سند، کوئی حدیث بغیر سند کے نہ ہو، سند کے ساتھ ہو. یعنی یہ ایک اعتماد کی اساس ہے کہ خالی ایک متن بیان کر دینا ہم کافی نہیں سمجھیں گے جب تک اس کی سند نہ آ جائے، تو سند ہی کفایت کرے گی اور سند سے ہی وہ حدیث معتبر ہوگی. تو یہ ان کے شاگرد کی ایک شرط تھی امام مسلم رحمہ اللہ کے سامنے، کہ ان موضوعات پر ہمیں مسند ایک مجموعہ چاہیے، یہ نا یعنی آخر میں مؤلفتاً محصاتاً، مؤلفہ معنی وہ اکٹھی ہو ایک مقام پر، اور محصاتاً مجتمع، جن کو ایک اچھی تعداد میں شمار کیا گیا ہو، ایک معقول تعداد ہو لیکن جامعیت کے ساتھ ہو، اور وہ ایک مقام پر موجود ہو اور اس موضوع پر ہوں، یعنی احکام دین اور ترغیب و ترہیب، یہ مستقل جو ہیں وہ موضوعات ہیں کتب حدیث کی. دو اصطلاحات یہاں پر ذکر ہم کریں گے، ایک جامع اور ایک سنن، جیسے جامع ترمذی اور صحیح بخاری بھی جامع، اور سنن جیسے سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ، سنن ابی داؤد، یہ دو اصطلاحیں ہیں. جامع وہ کتاب ہے جس میں شریعت کے سارے ابواب ہوں، یعنی جامع جمع کرنے والے تمام ابواب شریعت کو، تمام ابواب شریعت کو اکٹھی کرنے والی کتاب جو ہے وہ جامع کہلاتی. مثلا احکام، عقائد، ترغیب و ترہیب، سیرت، مغازی اللہ کے پیغمبر کے غزوات، آداب، فتن یعنی قیامت سے قبل جو فتنے رونما ہوں گے اور قیامت کی علامتیں، یہ تقریباً آٹھ ابواب ہیں، جس کتاب میں جمع ہوں وہ کتاب جامع کہلاتی. ایک موضوع تفسیر ہے، یہ حدیث کی کتاب میں باقاعدہ تفسیر کا باب مذکور ہوتا ہے. صحیح مسلم میں سات ابواب پورے استیعاب کے ساتھ ہیں، لیکن تفسیر کی کمی، یہ تفسیر کا جو ایک چیپٹر ہے امام مسلم نے انہیں ایک مکمل تفصیل سے قائم نہیں کیا، جیسے صحیح بخاری میں، صحیح بخاری میں آٹھوں ابواب موجود ہیں وہ جامع ہیں، مگر صحیح مسلم جامع قرار نہیں پائی، سات ابواب ہیں مگر تفسیر کی کمی. اور سنن وہ کتاب ہے جس میں احادیث مذکور ہوں فقہی ترتیب سے، مثلا کتاب الطہارہ، کتاب الصلاۃ، کتاب الزکاۃ، کتاب الصیام، کتاب الحج، ایک فقہی ترتیب ہے، اس ترتیب سے مؤلف احادیث کو ذکر کرے، ابواب قائم کرے، تو اس لحاظ سے صحیح مسلم پر سنن کا اطلاق ہو سکتا ہے. لیکن مشہور کیا ہے کہ یہ صحیح ہے، صحیح مسلم، اور یہ سب سے عمدہ لقب ہے، کیونکہ صحیح کتاب وہ ہوتی ہے جس میں اول سے آخر تک تمام حدیثیں صحیح ہیں، اور پوری ضمانت کے ساتھ صحیح کتابیں دو ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم. تو شاگرد نے جو شرط لگائی وہ کیا تھی؟ کہ ایک تو احادیث مسند ہوں سند کے ساتھ، اور دوسرا جو تمام احکام دین ہیں اور سنن مصطفیٰ علیہ السلام ہیں ان سب کا تعارف و جامعیت اور اختصار کے ساتھ، اور تیسرا ترغیب و ترہیب کی حدیث بھی موجود ہوں. یہ شرائط جو ہیں وہ امام مسلم پر قائم کی تھی. جی. وسألتني أن ألخصها لك في التأليف بلا تكرار يكثر، فإن ذلك زعمت مما يشغلك عما له قصدت من التفهم فيها والاستنباط منها. جی. وللذي وسألتني، امام مسلم اپنے شاگرد سے مخاطب ہیں کہ آپ نے یہ بھی سوال کیا کہ ان احادیث کو میں یعنی ایک خلاصہ کی شکل میں اختصار سے پیش کروں، اور اختصار اس طرح ہو کہ تکرار نہ ہو. یہ ایک حدیث مثلا بار بار ذکر ہو رہی، تکرار نہ ہو، سند بار بار ذکر ہو رہی، کیونکہ یہ تکرار جو ہے بعض اوقات اصل مقصود سے دور کر دیتا ہے. آپ کا مقصود کیا ہے کہ ایک معقول مجموعہ ہو، اس مجموعے کو پڑھوں اور دین کے مسائل اور احکام کا تعارف ہو، اور اگر اس میں تکرار کا منج ہو تو کتاب خاصی طویل ہو جائے گی اور کتاب کی طوالت جو ہے وہ آپ کو اصل مقصود سے دور کر دے گی. تو یہ بھی ایک شرط تھی کہ احادیث ذکر ہو جامعیت کے ساتھ اور تکرار کے بغیر. اب سوال یہ کہ بخاری میں بہت تکرار ہے، یعنی ہر حدیث دو دو تین تین بار، اور بعض حدیث دس بار، اور بعض حدیث 20 بار مذکور ہے، مگر وہ تکرار بڑا علمی اور مفید ہے. کیونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اگر ایک حدیث کو ایک مقام پر لائے ہیں تو اسے ایک مسئلہ ثابت کیا، دوسرے مقام پر لائے ہیں تو دوسرا مسئلہ ثابت کیا، تیسرے مقام پر لائے تیسرا مسئلہ. تو یہ تکرار تو استنباط کی قوت اور کثرت پر قائم ہے، جس سے مسائل حل ہو رہے ہیں اور دلائل سامنے آ رہے ہیں، یہ مفید ہے. مگر جو اس ساتھی کا جو امام مسلم پر تقاضا تھا وہ یہ تھا کہ تکرار نہ ہو بلکہ جامعیت سے احادیث کا ذکر ہو، تاکہ ایک مجموعہ ہمیں حاصل ہو جائے، اس مجموعے کے ذریعے ہمیں دین کا تعارف جو ہے وہ حاصل ہو جائے. جی. وللذي سألت أكرمك الله حين رجعت إلى تدبره وما تؤول به الحال إن شاء الله عاقبة محمودة ومنفعة موجودة، وظننت حين سألتني تجشم ذلك أن لو عزم لي عليه وقضي لي تمامه كان أول من يصيبه نفع ذلك إياي خاصة قبل غيري من الناس لأسباب كثيرة يطول بذكرها الوصف. وللذي سألت، تھوڑا سا ترکیب میں تھوڑی سی تاخیر اور پیچیدگی ہے، یہ سمجھے کہ للذی یہ خبر مقدم ہے، للذی خبر مقدم ہے، اور اس کا مبتدا دو لائنوں کے بعد آ رہا ہے، یعنی عاقبۃ محمودۃ و منفعۃ موجودۃ. عاقبۃ محمودۃ و منفعۃ موجودۃ، یہ دونوں موصوف صفت مل کر مبتدا مقدم بنیں گے، اور للذی سألت خبر مقدم. امام مسلم فرما رہے ہیں کہ جو سوال آپ نے کیا ہے، یعنی ایک کتاب تیار کرنے کا، احادیث جمع کرنے کا، فرماتے ہیں کہ اکرمک اللہ، اللہ آپ کو عزت دے، پھر دعا آگئی، اللہ آپ کو عزت دے، حین رجعت الی تدبرہ، آگے وما تؤول بہ الحال، جو آپ نے سوال کیا ایک کتاب کی تیاری کا، جب میں نے اس کے بارے میں سوچا اور اس کے انجام پر غور کیا، کہ آپ کا سوال اس کو پورا کیا جائے یا نہ کیا جائے، جب میں نے سوچا غور کیا تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ آپ کے اس سوال کا انجام بہت ہی خوبصورت، بہت ہی عمدہ اور بہت ہی قابل تعریف ہے. اور ساتھ ساتھ امام مسلم فرما رہے ہیں کہ جو آپ کا سوال ہے، تجشم اس کا معنی تکلف اور اس کا التزام، اگر اس سوال کو پورا کرنے کا میں تکلف برداشت کروں، اس کی تکلیف گوارا کروں، ایک محنت کروں اور التزام اپنے اوپر کر لوں کہ آپ کے سوال میں محدود رہ کر ایک ایسی کتاب تیار کروں، تو اس کا ایک تو فائدہ بہت ہے، اور دوسری چیز میں نے یہ سوچی اور میرے ذہن میں اندر بات ڈال دی کہ اگر ایسا ہو گیا، یہ کام پورا ہو گیا، تو اس کا پہلا فائدہ مجھے حاصل ہوگا. دو اعتبار سے، ایک علمی مجموعہ، ایک پوری تحقیق عرق ریزی سے میں تیار کروں گا، میں اس سے مستفید ہوں گا. دوسرا فائدہ میں اعتبار اجر کے، کہ اس محنت کا اگر نیت درست ہے تو اللہ مجھے اجر دے گا، ثواب دے گا، تو پہلا فائدہ مجھے حاصل ہوگا، ایک علمی مجموعے کی تیاری کی. چنانچہ امام مسلم رحمہ اللہ نے 300,000 حدیثوں میں سے اس کتاب کا انتخاب کیا. 300,000 حدیث، یعنی ایسی 4 جلدیں ہیں مختصر شرح کے ساتھ، 300,000 حدیثوں میں سے اس کتاب کا انتخاب کیا. تو حدیثوں کو بار بار دیکھنا، پھر ان کو چننا، اور میں نے عرض کیا کہ تیاری کے بعد پھر ایک ایک حدیث پڑھی اپنے شیخ ابو ذر راضی پر، انہوں نے اگر کسی علت کی نشاندہی کی تو اس کو حذف کر دیا، اور شیخ نے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے تو اس کو باقی رکھا. تو بار بار ایک حدیث کو پڑھنا، بار بار نظر سے گزارنا، یقیناً یہ ایک علمی استفادہ ہے، اور ساتھ ساتھ فائدہ یہ بھی ہے کہ اس کا مجھے اجر ملے گا اور ثواب ملے گا. جی الا ان جملة ذلك ان الضبط القليل من هذا الشأن واتقانه ايسر على المرء من معالجة الكثير منه، ولا سيما عند من لا تمييز عنده من العوام الا بان يوقفه على التمييز غيره. فإذا كان الأمر في هذا كما وصفنا، فالقصد منه إلى الصحيح القليل أولى بهم من ازدياد السقيم. جی وإنما مسلم فرما رہے ہیں کہ اختصار کے منہج کو مد نظر رکھنا یہ زیادہ بہتر ہے تطویل سے، لمبا بات لمبی کرنا، اور تطویل بالخصوص اس وقت اور زیادہ مشکل کا سبب بنتی ہے جب حدیث میں تمیز نہ ہو. امام مسلم اور امام بخاری کے دور سے قبل حدیث کی کتب موجود تھیں، ان میں تمیز نہیں تھی، صحیح حدیثیں بھی تھیں، ضعیف حدیثیں بھی تھیں. امام مسلم فرما رہے ہیں اگر ایسی کتاب تیار ہو جس میں صرف صحیح حدیثیں ہوں وہ بہتر ہے باعتبار فائدہ کہ اس کتاب سے جو ہو تو بہت لمبی مگر اس میں اختلاط ہو، صحیح کا بھی ہو، ضعیف بھی ہو، موضوعات بھی ہوں، تو جو عوام الناس ہیں ان کے لیے تمیز کرنا مشکل ہوگا اور فرق کرنا مشکل ہوگا. لہذا عامۃ الناس کے لیے وہ کتاب جو صحیح حدیث پر مشتمل ہو مگر وہ ہو مختصر وہ زیادہ مفید ہے اس کتاب سے جو ہو تو بہت طویل مگر اس میں تمیز نہ ہو، اس میں صحیح بھی ہو اور ضعیف بھی ہو. بس مسند احمد بن حنبل 30,000 حدیث کا مجموعہ ہے، 30,000، یہ بخاری مسلم سے قبل ہے مگر اس میں صحیح بھی ضعیف بھی. اب ایک عامی شخص اگر وہ پڑھے گا تو وہ صحیح معنی میں مستفید نہیں ہو سکے گا، اس کے پاس تمیز نہیں. ہاں اگر کوئی شخص ایسا اس کو مل جائے جو اس کو صحیح اور ضعیف کی تمیز بتا دے کہ یہ صحیح کے قواعد ہیں اور یہ ضعیف کے قواعد ہیں، ان قواعد کی روح سے فلاں حدیث صحیح ہے اور فلاں ضعیف ہے، تو پھر یہ شخص بھی لمبی کتاب سے مستفید ہو سکتا ہے. لیکن اگر ایسا نہ ہو سکا تو پھر وہ کتاب جو صرف صحیح حدیث پر مشتمل ہے اس کتاب سے بہتر ہے جو ہو تو طویل مگر اس میں صحیح حدیثیں بھی ہوں اور ضعیف حدیثیں بھی ہوں. جی وإنما يرجى بعض المنفعة في الاستكثار من هذا الشأن وجمع المكررات منه لخاصة من الناس ممن رزق فيه بعض التيقظ والمعرفة بأسبابه وعلله، فذلك إن شاء الله يهجم ما أوتي من ذلك على الفائدة في الاستكثار من جمعه. ان عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ جس شخص کو اللہ رب العزت نے ایک قوی قسم کا علم دیا ہے بالخصوص قواعد محدثین کا، اور وہ صحیح اور ضعیف میں تمیز کر سکتا ہے ان قواعد کی روشنی میں، تو اس کے لیے یہ تطویل کا منہج بہت ہی عمدہ اور قوی ہوگا، بہت ہی مفید ہوگا. کیونکہ بعض اوقات یعنی ایسی متون اس کے سامنے آئیں گے جن میں علمی فائدہ زیادہ ہوگا، علمی فائدہ زیادہ ہوگا. ایک حدیث ہے اس کے 6-7 اسانید ہیں اور ہر سند کے ساتھ ایک متن ہے، تو یقیناً الفاظ میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، تو ایسا شخص اس سے صحیح معنی میں مستفید ہو سکے گا. لیکن اگر تمیز نہ ہو صحیح اور ضعیف کی تو بہتر ہے کہ اس کے لیے ایک ایسا مجموعہ ہو جو صرف صحیح حدیث پر مشتمل ہو، اس میں اگرچہ اختصار ہی کیوں نہ ہو. تو امام مسلم رحمہ اللہ اپنے اس شاگرد کے مقصود کو جانتے پہچانتے ہوئے اس پوری بات کی وضاحت کر رہے ہیں کہ آپ کا موقف درست ہے اور یہ مجموعہ مختصر ہونا چاہیے اور صحیح حدیث پر مشتمل ہونا چاہیے تاکہ علماء بھی مستفید ہوں اور عامۃ الناس بھی جن کو صحیح اور ضعیف کی تمیز اور پہچان نہیں ہے. فأما أعوام الناس الذين هم بخلاف معاني الخاص من أهل التيقظ والمعرفة فلا معنى لهم في طلب الكثير وقد عجزوا عن معرفة القليل. یہ وہی عوام الناس کی بات ہو رہی ہے کہ جو عامت الناس ہیں ان کے لیے فائدہ اسی کتاب میں جو مختصر ہو اور صحیح احادیث پر مشتمل ہو، کیونکہ عامت الناس ان کے پاس تو مختصر علم بھی نہیں ہے، کہ جائے کہ مطول علم ہو اور طویل مجموعہ حدیث ہو، کہ ان کے پاس تو مختصر احادیث بھی نہیں ہے، تو اگر ان کو مختصر احادیث دی جائیں تاکہ ان پر وہ ارتکاز کریں، اکتفا کریں اور دین کے احکام اور مسائل معلوم کر سکیں تو یہ زیادہ مفید ہوگا. اگر ابتدا ان کو آپ لمبا ایک بوجھ ڈال دیں گے اور احادیث بلا تمیز ان کو دے دیں گے تو ان کے لیے معرفت مشکل ہوگی. تو عامت الناس کے لیے، عوام الناس کے لیے مفید چیز یہی ہے کہ اگرچہ مختصر ہو مگر صحیح مجموعہ ان کو دیا جائے تاکہ ان کو وہ پڑھ کر پہچان کر دین کے احکام معلوم کر سکیں، اور اگر ان کو آپ لمبی احادیث دے دیں ان میں صحیح بھی اور ضعیف بھی ہوں تو ذخیرہ تو بہت بڑا ہے مگر ان سے مستفید نہیں ہو سکیں گے، کیونکہ ان کا علم محدود ہے اور صحیح ضعیف کی تمیز بھی ان کو حاصل نہیں ہے. تو نتیجہ یہ کہ مستفید نہیں ہوں گے. مستفید کب ہوں گے؟ صحیح احادیث سے، وہ بھی اختصار اگر مقصود ہو تو اس سے مستفید ہو سکیں گے.